मोहिनी बोली, गुरुदेव आपने जो गौतम आश्रम तथा महर्षि गौतम का पवित्र उपाख्यान कहा है उसे मैंने सुना। अब मैं पुंडरीकपुर का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। पुरोहित वसु ने कहा, महादेव जी भक्तों के वश में रहते हैं और उन्हें तत्काल वर दे देते हैं। वे भक्तों के सम्मुख प्रकट होते और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। एक समय की बात है, व्यास जी के शिष्य मुनीश्वर जयमणि अग्निवैश्य आदि शिष्यों के साथ तीर्थों में भ्रमण करते हुए पुंडरीकपुर में गए, जो साक्षात देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी के समान शोभित था। उस नगर की शोभा देखकर महर्षि जयमणि बड़े प्रसन्न हुए। वहां सरोवर में मुनि ने स्नान करने के पश्चात संध्या वंदन आदि नित्य कर्म तथा देवताओं ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करके पाद्य अर्ध्य आदि विविध उपचारों से विधि पूर्वक उनका पूजन किया। पूजन के समय उनका चित्त पूर्णतः शांत था, मन में कोई व्यग्रता नहीं थी। गंध सुगंधित पुष्प धूप दीप तथा भांति भांति के नैवेद्यों से भरी भांति पूजन करके ज्यों ही महर्षि जयमणि स्थिर होकर बैठे, त्यों ही प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए। तदंतर जयमणि साक्षात भगवान उमापति को प्रकट हुआ देखकर उनके आगे दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए। फिर सहसा उठकर हाथ जोड़कर शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले तथा आधे अंग में हरि और आधे में हर रूप से प्रकट हुए भगवान शिव से बोले। जयमणि ने कहा, देव देव जगतपते, मैं धन्य हूं, मैं कृतकृत्य हूं, क्योंकि आप ब्रह्मा आदि के भी ध्यान करने योग्य साक्षात महेश्वर मेरी दृष्टि के सम्मुख प्रकट हो गए। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा बोलो तुम क्या चाहते हो। तो भगवान शिव का ये वचन सुनकर जयमणि ने उत्तर दिया, भगवान मैं माता पार्वती विघ्नराज गणेश और कुमार कार्तिकेय जी के साथ आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तब पार्थी देवी तथा अपने दोनों पुत्रों के साथ भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त होकर भगवान शिव ने फिर पूछा, बेटा कहो आप क्या चाहते हो। तो जयमणि ने जगत गुरु शंकर की ये दयालुता देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके तांडव नृत्य की झांकी देखना चाहता हूँ। तब उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान अंबिकापति ने भांति भांति की क्रीड़ा में कुशल समस्त प्रमथ गणों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे नंदी भृंगी आदि सब लोग कौतूहल में भर कर वहां आ गए और गणेश कार्तिकेय तथा पार्थी सहित भगवान शिव को नमस्कार करके देवदेव महादेव के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदंतर भगवान रुद्र अद्भुत रूप बनाकर तांडव नृत्य करने को उद्यत हुए। उस समय वे विचित्र वेशभूषा से विभूषित होकर अद्भुत शोभा पा रहे थे। उन्होंने चंचल नाग रूपी बेल से अपनी कमर कस ली थी, मुख पर कुछ कुछ मुस्कुराहट खेल रही थी, ललाट में आधे चंद्रमा की रेखा शोभित थी, सिर के बाल ऊपर की ओर खड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर नेत्र की तथा शीर में रमाई हुई विभूति की उज्जवल प्रभा से चंद्रमा और उसकी चांदनी को मात कर दिया था। नृत्य के समय उनके जटाजूट से झरती हुई गंगा के जल से भगवान का सारा अंग भीग रहा था। तांडव काल में बार बार अपने चरणार विंदों के आघात से वे समूची पृथ्वी को कंपित किए देते थे। उत्तम वाद्य बज रहे थे और हर्ष अतिरेक से भगवान जी के अंगों में रोमांच हो आया था। देवताओं और दैत्यों के अधिपतिगण अपने मुकुट की मणियों के प्रकाश से भगवान शिव के चरण कमलों की शोभा बढ़ाते थे। गणेश कार्तिकेय तथा गिरिराज नंदिनी पार्वती के नेत्र भगवान जी के मुख पर लगे थे। भक्तों के हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई थी और बड़े उत्साह से जय जयकार कर रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव अपने तांडव नृत्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शोभा पा रहे थे। तदंतर महेश्वर का तांडव नृत्य देखकर महर्षि जयमणि आनंद के समुद्र में डूब गए और एकाग्रचित होकर वेद पाठ स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगे। कांपिल्ली देश में निवास करने वाली देवी ब्रह्मा विष्णु और शिव तुम्हारे चरणार विंदों में मस्तक झुकाते हैं। जगदम्ब तुम्हें नमस्कार है। विघनराज, ब्रह्मा सूर्य चंद्रमा इंद्र और विष्णु आदि आपकी वंदना करते हैं। गणपते, आप ब्राह्मणों तथा ब्रह्मा जी के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। उमा देवी अपने कोमल करार विंदों से जिनके ललाट में तिलक लगाती है, जो कानों में कुंडल तथा गले में कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं, उन कुमार कार्तिक को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि के लिए भी जिनका दर्शन करना अत्यंत कठिन है, उन भगवान शिव की स्तुति कौन कर सकता है। तथापि प्रभु, आपके दर्शन से मेरे द्वारा स्वतः स्तुति होने लगी है, ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा से स्वतः वर्षा होने लगती है। अम्बा पार्वती सहित भगवान शिव को नमस्कार है। संहारकारी शर्व एवं कल्याणकारी शंभु को नमस्कार है। तांडव नृत्य करने वाले सभावती रुद्र देव को नमस्कार है। जिनके पैरों की धमक से संपूर्ण लोक विदीर्ण होने लगते हैं, मस्तक के आघात से ब्रह्मांड की दीवार फट जाती है और भुजाओं के आघात से समस्त दिगंत विभ्रांत हो उठते हैं, उन भगवान भूतनाथ को नमस्कार है। तांडव के समय जिनके युगल चरणों में नपुर की छम छम ध्वनि होती रहती है, जिनके कटिभाग में चरम में वस्त्र शोभित होते हैं और जो नागराज की मेखला धारण करते हैं, उन भगवान पशुपति को नमस्कार है। जो काल के भी काल हैं, सोम स्वरूप भोग शक्ति संपन्न तथा हाथ में शूल धारण करने वाले हैं, उन जगतपति शिव को नमस्कार है। भगवान, आप संपूर्ण जगत के पालक, समस्त देवताओं के नेता तथा परतों और क्षेत्रों के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। लोक कल्याणकारी आप भगवान शंकर को नमस्कार है। मंगल स्वरूप शिव को नमस्कार है। आत्मा के अधिपति आपको नमस्कार है। समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले आपको नमस्कार है। आप आठ अंगों से युक्त और अत्यंत मनोरम स्वरूप वाले हैं। क्लेश में पड़े हुए भक्तों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाले हैं। आप दक्ष यज्ञ के नाशक और परम संतुष्ट हैं। आप पांचों भूतों के स्वामी, काल के नियंता, आत्मा के अधीश्वर तथा संपूर्ण दिशाओं के पालक हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व के कर्ता, जगत का भरण पोषण करने वाले तथा संसार का संहार करने वाले हैं, अग्नि जिनका नेत्र और विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, संदेवजात, आपको नमस्कार है। बसम ही जिनका आभूषण है, जो भक्तों का भय भंग करने वाले हैं, जो भाव जगत की उत्पत्ति के कारण भर्ग तेज स्वरूप रुद्र दुख निवारण करने वाले तथा मीडवान भक्तों की आशाला लता को सींचने वाले, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके कपोल ललाट बहुएं और शरीर सभी परम सुंदर हैं, जो सोम स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। भगवान, संसारिक क्लेश के कारण होने वाले महान भय का सदा के लिए आप उच्छेद करने वाले हैं। भक्तों पर कृपा की वर्षा करने वाले आपको नमस्कार है। जो आनंद के समुद्र तथा तांडव वलस्य के द्वारा परम सुंदर प्रतीत होते हैं, उन संपूर्ण जगत के स्वामी तथा देव सभा के अधीश्वर अद्भुत देवता महादेव को मैं नमस्कार करता हूँ। यक्षराज कुबेर, जिन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं, उन अविनाशी परम प्रभु महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो एक बार भी प्रणाम करने वाले भक्त को संसार रूपी महासागर से तार देते हैं, उन चराचर जगत के स्वामी भगवान ईशान को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जगत के धारण पोषण करने वाले और ईश्वर हैं, समस्त संपत्तियों के दाता हैं, देवताओं के नेता हैं, विजेता तथा स्वयं कभी पराजित नहीं होने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं वंदना करता हूँ। जो मुझे और इन तीनों लोकों को रचकर सबका धारण पोषण करते हैं, उन काल के भी नियंता आप भगवान गंगाधर की मैं वंदना करता हूँ। जिनसे यजुर्वेद के साथ ऋग्वेद और सामवेद भी प्रकट हुए हैं, उन सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वस्वरूप विद्वान एवं ईश्वर शिव की मैं वंदना करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व को सब ओर से देखते रहते हैं, तथा जिनके भय से भूत वर्तमान और भविष्य जगत के जीव पाप कर्मों का त्याग करते हैं, उन सर्वोत्तम दृष्टा आप भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ, जो देवताओं के नियंता और समस्त पापों को हर लेने वाले हर हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। उत्तम ज्ञान से संपन्न शांत सन्यासी अपने हृदय कमल में जिन कल्याण में परमात्मा की उपासना करते हैं, उन ईशान देव को मैं प्रणाम करता हूँ। ईश, मैं अज्ञानी, अत्यंत क्षीण, अशिक्षित, असहाय, अनाथ, दीन, विपत्तिग्रस्त तथा दरिद्र हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं दुर्मुख, दुष्कर्मी, दुष्ट तथा दुर्दशाग्रस्त हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जिसको सिद्धि के लिए वरण करूं। शंभो, राग द्वेष तथा मद की लपटों से प्रज्वलित संसार रूपी अग्नि के द्वारा हम दग्ध हो रहे हैं। दयालु, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके अनेक नाम हैं और बहुतों ने आपका स्तवन किया है। हर, मैं प्राय स्त्री, प्राय घर, प्राय वस्त्र, प्राय अन्न तथा प्राय आश्रय में आ सकता हूँ, आप मेरी रक्षा करें। मुझे विश्व का भरण पोषण करने वाली धन संपत्ति के साथ उत्तम विद्या दीजिए। देवेश, अनिष्ट तो मुझे शस्त्रों मिलते हैं किंतु इष्ट वस्तु का सदा वियोग ही बना रहता है, आप मेरे मानसिक रोगों का नाश कीजिए। भगवान, आप महान हैं। देवेश, आप ही हमारे रक्षक हैं, दूसरा कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। आप ब्रह्मा जी के भी अधिपति हैं, अतः मुझे स्वीकार करके मेरी रक्षा कीजिए। उमापति, आप ही मेरे माता पिता, पिता में आयु, बुद्धि, लक्ष्मी, भ्राता तथा सखा हैं। देवेश, आप ही सब कर्म के कर्ता हैं, अतः मैंने जो भी दुष्कर्म किया है वे सब आप क्षमा करें। प्रभुता में आपकी क्षमता करने वाला कोई नहीं है और लघुता में मैं भी अपना सानी नहीं रखता। अतः देव, हे महादेव, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। आपके मुख पर सुंदर मुस्कान शोभित है, गोरे अंगों में लगी हुई विभूति उनकी गोरता को और बढ़ा देती है। आपका श्री विग्रह बाल सूर्य के समान तेजस्वी तथा सौम्य है। आपका मुख सदा प्रसन्न रहता है तथा आप शांत स्वरूप हैं। मैं मन और वाणी के द्वारा आपके गुणों का गान करता हूँ। ताड़ों नृत्य करते और मेरी ओर देखते हुए आप भगवान उमाकांत को हम सैकड़ों वर्षों तक निहारते रहें, यही हमारा अभिष्ट वार है। महाभाग भगवान, हम आपके प्रसाद से निरोग, विद्वान और बहुश्रुत होकर सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें। ईशान, स्त्री तथा भाई बंधुओं के साथ आपके तांडव रूपी अमृत का स्थिष्ट पान करते हुए सैकड़ों वर्षों तक आनंद का अनुभव करते रहें। देवदेव, महादेव, हम इच्छानुसार आपके चरणारविंदों के मधुर मकरंद का पान करते हुए 100 वर्षों तक अमोद में मगन रहें। महादेव, हम प्रत्येक जन्म में कीट, नाग, पिशाच अथवा जो कोई भी क्यों ना हो, सैकड़ों वर्षों तक आपके दास बने रहें। ईश, देव, महादेव, हम सभा में अपने कानों द्वारा आपके नृत्य वाद्य तथा कंठ की मधुर ध्वनि का सैकड़ों वर्षों तक स्मरण करते रहें। जो स्मरण मात्र से संसार बंधन का नाश करने वाले हैं, आपके उन दिव्य नामों का हम सैकड़ों वर्षों तक कीर्तन करते रहें। जो नित्य तरंग संपूर्ण विश्व के अधिपति तथा त्रिकालदर्शी विद्वान हैं, उन भगवान शिव का मैं कब तक दर्शन करूंगा। जिसमें बहुत से पाप भरे हुए हैं, जिसने कभी लेश मात्र भी पुण्य का उपार्जन नहीं किया है तथा जिसकी बुद्धि अत्यंत खोटी है, ऐसे मुझ अधम को भगवान महेश्वर क्या कभी अपना सेवक जानकर स्वीकार करेंगे। गाय को तुम गाओ, यदि राग आदि प्राप्त करना चाहते हो तो कुबेर के सखा भगवान शिव की महिमा का गान करो। सखी जी, हे, तेरा कल्याण हो तो विद्यादाता उमापति की उच्च स्वर से स्तुति बोला कर। अजन्मा जीव, तू शांत भाव से चेत जा, क्या तुझे ये ज्ञात नहीं कि इन भगवान शिव की तृप्ति से ही ये संपूर्ण जगत तृप्त होता है, इसलिए इनके नाम अमृत का पान कर। हे मेरे मन, जिनकी गंध मनोहर और स्पर्श सुखद है, जो सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, तथा चंद्रमा जिनका आभूषण है, उन भगवान शंकर का गाढ़ आलिंगन कर त्रिपासुर का अंत करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। तीनों लोकों के स्वामी दिगंबर शिव को नमस्कार है। भाव की उत्पत्ति के कारण भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभु, आपकी असंख्य प्रजाएं हैं तथा आपका स्वरूप अत्यंत विचित्र है। आपसे ही जगत की उत्पत्ति हुई है। जिनका स्वर्ण में पाद पीठ देवराज इंद्र के महाकिरीट में जड़े हुए नाना प्रकार के रत्नों से आवृत होता है। भाषा में जिनका अंगराग है तथा जिनसे भिन्न पर अथवा अपर किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। जिन आप में ये संपूर्ण जगत प्रकट होता है और विलीन हो जाता है, जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अव्यक्त अचिंत्य एक दिगंबर आकाश स्वरूप अजन्मा प्राण पुरुष तथा यज्ञ रूप में है, उन भगवान हर को मैं प्रणाम करता हूँ। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तथा ऊपर नीचे सब और वे ही तो हैं जो चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं तथा जो परम आनंद स्वरूप एवं शोक दुख से रहित हैं। सबके हृदय कमल में परमात्म रूप से जिनका निवास है, जिनसे संपूर्ण दिशाएं और अमांतर दिशाएं प्रकट हुई हैं, उन शिव स्वरूप भगवान महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। चंद्रमोरे, राग आदि कपट दोष के कारण प्रकट हुई भाव रूपी महारोग से मैं बड़ी घबराहट में हूँ। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे देखकर आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि वैद्यों में आप सबसे बड़े वैद्य हैं। मेरे मन में दुख का महासागर उमड़ आया है। मैं लेश मात्र सुख से भी वंचित हूँ। पुण्य का तो मैंने कभी स्पर्श भी नहीं किया है और मेरे पातक असंख्य हैं। मैं मृत्यु के हाथ में आ गया हूँ और बहुत डरा हुआ हूँ। भगवान भव, आप आगे पीछे ऊपर नीचे सब ओर से मेरी रक्षा कीजिए। महेश, मैं असार संसार रूपी महासागर में डूबकर जोर जोर से क्रंदन कर रहा हूँ। मेरा राग बहुत बढ़ गया है। मैं सर्वथा असमर्थ हो गया हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। जिनके मुख पर मनोहर मुस्कान की छटा छा रही है, चंद्रमा की कला जिनके मस्तक का आभूषण बनी हुई है, तथा जो अंधकार से परे हैं, उन सूर्य के समान तेजस्वी भगवान शिव का माता पार्वती के साथ कब दर्शन करूंगा। अनादि काल से मुक्ति की इच्छा रखने वाले जीवो, तुम सब लोग यहाँ आओ और अपने हृदय कमल में भगवान शिव का चिंतन करो, क्योंकि जिन्होंने वेदांत शास्त्र अर्थात उपनिषद के विज्ञान द्वारा उनके अर्थ बहुत परमात्मा को पूर्ण निश्चय पूर्वक जान लिया है, वे ज्ञानी जन मोक्ष के लिए सदा उन्हीं का ध्यान करते हैं। जो उत्तम पुत्र की इच्छा रखने वाले हैं, वे मनुष्य भी इन नित्य तरण भगवान शिव की आराधना करें। इन्हीं से सृष्टि के आरंभ में जगत विधाता शंभु ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। बहुत कहने से क्या लाभ, इन भगवान शिव की शरण में जाने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। पूर्व काल में इन्हीं को शरण लेकर महर्षि अगस्त दिन रात में वृद्धावस्था से युवा हो गए थे। ऐ मेरे नित्य रूपी भ्रमरो, तुम और सब को छोड़कर सदा इन भगवान शिव का ही आश्रय लो। ये आमोदवान अर्थात सुगंध और आनंद से परिपूर्ण और मृदु अर्थात कमल से भी कोमल हैं, परम स्वादिष्ट एवं मधुर हैं, ये तुम्हारा कल्याण करेंगे। ओ मनुष्य, तुम भगवान शिव की शरण लेकर ऐसे हो जाओगे कि तुम्हारे किसी से भी तुलना नहीं हो सकेगी। तुम समस्त मनुष्य और देवताओं को भी अपने गुणों से परास्त कर दोगे। वाणी तुम्हें नमस्कार है। तुम हृदय गुहा में शयन करने वाले इन नित्य तरण भगवान महेश्वर की स्तुति करो। हे मन, तो जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करेगा, वे सब तुझे अवश्य प्राप्त होंगी। विश्व में कभी दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता। हम हृदय की शुद्धि के लिए भगवान रुद्र की आराधना करेंगे। दयालु भगवान, हमने पूर्व काल में अज्ञानवश जो आपके विरुद्ध अपराध या दुष्कर्म का अनुष्ठान किया है, ने सब क्षमा करके जैसे पिता अपने पुत्र को आश्रय देता है, उसी प्रकार आप हमें भी अपनाइए। संसार नामक क्रोध में भरे हुए सर्प ने राग द्वेष उन्माद और लोभ आदि रूप तीखे धातों से मुझे डस लिया है। इस अवस्था में मुझे देखकर सबकी रक्षा करने वाले दयालु देवता पिनाकधारी भगवान शिव मेरी रक्षा करें। रुद्रदेव, जो लोग समाधि के अंत में अव्यक्त वचन कहकर आपको नमस्कार करते हैं, वे जन्म मृत्यु रूपी सर से डसे हुए लोग संत होकर आपको प्राप्त करते हैं। नीलग्रीव, मैं जीवात्मा रूप से ब्रह्मा जी के साथ आपकी वंदना करता हुआ आपके ही शरण आता हूं। अनाथनाथ, वसु स्वरूप महेश्वर, हम संसारिक चिंता के भीषण ज्वर से पीड़ित हैं, बड़े बड़े रोगों से ग्रस्त हो गए हैं, समस्त पातकों के निवास स्थान बने हुए हैं, काल की दृष्टि हमसे दूर नहीं है। ऐसी दशा में आप अपने औषध रूप हाथ से हमारा स्पर्श करें। शोरवीर, आपका कार्य पर सब प्रकार की सिद्धियों का हेतु है। आप काल के भी काल हैं, संसार की उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान भव को नमस्कार है। भस्म भूषित वक्ष वाले हर को नमस्कार है। संसार के पराभव और भय में साथ देने वाले पिनाकधारी रुद्र को नमस्कार है। विश्व के पालक कल्याण स्वरूप शिव को नमस्कार है। जीव के सनातन सखा उन महेश्वर को नमस्कार है, जिनके सखा रूप जीव को ना तो कोई मार सकता है और ना कोई प्रास्ती कर सकता है। देवताओं के पति इंद्र के भी स्वामी भगवान शिव को नमस्कार है। प्रजापतियों के और भूमिपतियों के अधिपति भगवान शिव को नमस्कार है तथा अंबिकापति उमापति को नमस्कार है। नमस्कार है जो प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले त्रिकालदर्शी विद्वानों में भी सबसे श्रेष्ठ विद्वान और उत्तम यश वाले हैं, उन भगवान गणेश को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। देवता लोग युद्ध में जिन स्कंद स्वामी का आवाहन करके विजय पाते हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सुब्रमण्य की मैं वंदना करता हूँ। सुब्रमण्य स्कंद स्वामी सच्चिदानंद में हैं, कल्याण में जगदम्बा का नमस्कार है, कल्याण में विग्रह वाली शिव प्रिया को नमस्कार है, जिनके शरीर की कांति स्वर्ण के समान है, जो अपने चरणों में मणि में नपुर धारण करती हैं, जिनका मुख सदा प्रसन्न रहता है, जो अपने हाथों में कमल धारण किए रहती हैं, जिनके नेत्र विशाल हैं, जो भाषा शास्त्र की विदुषी तथा उत्तम वचन बोलने वाली हैं, उन गौरी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं मैना की पुत्री उन उमा देवी को नमस्कार करता हूँ, जो अप्रमेय, जिनके सौंदर्य आदि दिव्य गुणों का माप नहीं है तथा जो परम कांतिमती हैं एवं जो सदा भगवान शंकर के पार्श्व भाग में रहती हैं और समस्त भुवनों को देखा करती हैं, उन पार्थी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। दीन जनों की रक्षा जिनके लिए मनोरंजन का कार्य है, जो मान और आनंद देती हैं तथा जो विद्याओं और मधुर एवं मंगलमयी वाणी की नायिका और सिद्धि की स्वामिनी हैं, उन पार्थी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी, आप संसारिक ताप के महान भय का निवारण करने वाली हैं, अन्न वस्त्र और आभूषण आदि एकमात्र आपके ही उपभोग हैं। शिवे, आप मुझे वह श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कीजिए जो कहीं भी कुंठित ना होने वाली हो तथा जिसके द्वारा हम समस्त पापों को लांघ जाएं। शिवे, आपकी उपमा कैसे और कहाँ दी जाए, संपूर्ण जगत की सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ है। कल्याण में भगवान शिव आपके पति हैं, साक्षात भगवान विष्णु आपके सेवक हैं, लक्ष्मी शची और सौभाग्यवती सरस्वती आपकी दासियां हैं तथा आप स्वयं ही वसु रत्न धन स्वर्ण आदि देने वाली हैं। प्रहोत वसी कहते हैं, महामुनि जैमिनी ने उपयुक्त स्तुति के द्वारा इस प्रकार भगवान शंकर जी का स्तवन करके प्रेम अश्रुपूर्ण नयनों से देखते हुए सभापति भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्होंने बारंबार भगवान शिव के तांडव नृत्य रूप मंगल में अमृत का पान करके संपूर्ण कामनाएं पाली और अंत में शिवगणों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र के एक श्लोक एक पाद अथवा आधे पाद को भी धारण करता है, वह शिवलोक में जाता है। शुभे, जहां भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था वह स्थल पवित्र से भी पवित्र तीर्थ बन गया। वहां स्नान करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो श्रेष्ठ मानव वहां पितरों का श्राद्ध करता है, वह अपने पूर्वजों को स्वर्ग लोक पहुंचा देता है। जो उस तीर्थ में ब्राह्मण को गौ, स्वर्ण, भूमि, शैया, वस्त्र, छाता, अन्न और पान पीने योग्य वस्तु देता है, उसका वह समस्त दान अक्षय हो जाता है। मोहिनी बोली, गुरुदेव, आपके द्वारा कहे हुए पुंडरीकपुर के महात्म्य को मैंने सुना, आप मुझे गोकर्ण तीर्थ का महात्म्य बतलाइए। तो पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी, पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण तीर्थ है, जिसका विस्तार 2 कोस का है। वह दर्शन मात्र से भी मोक्ष देने वाला है। जब सागर के पुत्रों ने क्रमशः पृथ्वी खोद डाली तो वहां तक समुद्र बढ़ आया तथा उसने आसपास की 30 योजन विस्तृत तीर्थ क्षेत्र और वनों सहित भूमि को जल से अप्लावित कर दिया। तब वहां के रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य सब के सब वह स्थान छोड़कर सह आदि पर्वतों पर जा बसे। तब गोकर्ण नामक उत्तम तीर्थ समुद्र के भीतर छिप गया। तब श्रेष्ठ मुनियों ने इस बात का विचार करके गोकर्ण तीर्थ के उद्धार में मन लगाया। पर्वत पर ठहरे हुए वे सब महात्मा आपस में सलाह करके महेंद्र पर्वत पर रहने वाले परशुराम जी के दर्शन के लिए वहां गए। उनकी ये यात्रा गोकर्ण तीर्थ के उद्धार की इच्छा से हुई थी। महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ होकर महर्षियों ने परशुराम जी का आश्रम देखा। वेद मंत्रों के उच्च घोष से वह सारा आश्रम गूंज उठा था। महर्षियों ने प्रसन्नचित होकर उस समय उस आश्रम में प्रवेश किया। परशुराम जी ब्रह्मासन पर कोमल एवं काला मृग चर्म बिछाकर सुखपूर्वक बैठे थे। ऋषियों ने शांत भाव से बैठे हुए तपस्वी परशुराम को देखा। महर्षि ने उनकी विनय पूर्वक प्रणाम किया। तंत्र भृगुवंशियों में शेष परशुराम जी ने उन मुनियों को आया देख अर्घ्य, पाद्य और सामग्रियों से उनका आदर पूर्वक पूजन किया। आतिथ्य ग्रहण करके जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब भृगुनंदन परशुराम जी ने उनसे कहा, महाभाग, महर्षिगण, आपका स्वागत है। आप लोग जिस उद्देश्य से यहां पधारे हुए हैं उसे निर्भय होकर कहें, उसकी मैं पूर्ति करूंगा। तब वे मुनिश्रेष्ठ जिस कार्य के लिए परशुराम जी के पास आए थे उसे बताते हुए बोले, भृगुश्रेष्ठ, आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग गोकर्ण तीर्थ में निवास करने वाले मुनि हैं। राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर हमें उस तीर्थ से बाहर निकाल दिया है। अब आप ही अपने प्रभाव से समुद्र का जल हटाकर वे उत्तम तीर्थ हमें देने के योग्य हैं। उन्होंने उन महर्षियों की बात सुनकर निश्चय किया कि साधु पुरुषों की रक्षा धर्म का कार्य है, अतः इसे करना चाहिए। तब अपने धनुष बाण लेकर वह उन मुनियों के साथ चले। महेंद्र पर्वत से उतरकर मुनियों के साथ समुद्र के तट पर जा पहुंचे। वहां वक्ताओं में श्रेष्ठ परशुराम जी ने मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा जल जंतुओं के स्वामी वरुण को संबोधित करके कहा, प्रचेता वरुण देव, मैं भृगुवंशी परशुराम मुनियों के साथ एक विशेष कार्य से यहां आया हूं, दर्शन दीजिए, आपसे अत्यंत आवश्यक काम है। परशुराम जी के इस प्रकार पुकारने पर उनकी बात सुनकर भी वरुण देव अहंकारवश उनके समीप नहीं आए। इस प्रकार बार बार परशुराम जी के बुलाने पर भी जब वे नहीं आए, तब भृगुवंशी परशुराम ने अत्यंत कुपित होकर धनुष उठाया और उस पर अग्निबाण रखकर समुद्र को सुखा देने के लिए उसका संधान किया। महात्मा परशुराम द्वारा उस आग्नेय अस्त्र के संधान करते ही जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र शुभ्ध उठा। परशुराम जी के उस अस्त्र की आंच से वरुण भी जलने लगे। तब भयभीत होकर वे प्रत्यक्ष रूप से वहां आए और उन्होंने परशुराम जी के दोनों पैर पकड़ लिए। ये देखकर परशुराम जी ने अपना अस्त्र लौटा लिया और वरुण से कहा, तुम अपना सारा जल शीघ्र हटा लो जिससे भगवान गोकर्ण का दर्शन किया जाए। तब परशुराम जी की आज्ञा से वरुण ने गोकर्ण तीर्थ का जल हटा लिया। परशुराम जी भी गोकर्ण नाथ महादेव का पूजन करके फिर महेंद्र पर्वत पर चले गए और वे ब्राह्मण ऋषि मुनि वहीं रहने लगे। उन उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण महर्षियों ने वहां तपस्या करके पुनरावृत्ति रहित परम निर्वाण रूप मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस क्षेत्र के प्रभाव से प्रसन्न होकर पार्वती देवी, भूतगण तथा संपूर्ण देवताओं के साथ भगवान शंकर वहां नित्य निवास करते हैं। उस गोकर्णनाथ महादेव के दर्शन से सारे पाप मनुष्य को तत्काल छोड़कर चले जाते हैं, जिसके स्मरण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वे गोकर्ण नामक क्षेत्र सब तीर्थों का निकेतन है। जो वहां काम क्रोध आदि दोष से रहित होकर निवास करते हैं, वे थोड़े ही समय में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उस तीर्थ में किए हुए दान, होम, जप, श्राद्ध, देव पूजन तथा ब्राह्मण समादर आदि कर्म अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना होकर फल देते हैं। अब मोहिनी बोली पुरोहित जी से, गोकर्ण तीर्थ का पापनाशक महत्व मैंने सुना, अब लक्ष्मण तीर्थ का महत्व बताने की कृपा करें। तो पुरोहित वसु ने कहा, प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रार्थना करने पर साक्षात लक्ष्मीवती भगवान विष्णु ही राजा दशरथ से 400 रूपों में प्रकट हुए। वही राम, लक्ष्मण आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात कुछ काल के अनंतर मुनीश्वर विश्वामित्र अयोध्या में आए। उन्होंने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को राजा से मांगा। तब राजा दशरथ ने मुनि के शाप से डरकर अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को उन्हें सौंप दिया। फिर वे दोनों भाई मुनीश्वर विश्वामित्र के यज्ञ में जाकर उनकी रक्षा करने लगे। श्री राम ने ताड़का सहित सुबाहु को मारकर मरीच को मानव अस्त्र से दूर फेंक दिया। फिर मुनि ने उसका बड़ा सत्कार किया। तदनंतर विश्वामित्र जी उन्हें राजा विधेय के नगर में ले गए। वहां महाराज जनक ने विश्वामित्र जी का भली भांति सत्कार करके उनसे पूछा, महर्षि, ये दोनों बालक किस क्षत्रिय कुल नरेश के पुत्र हैं? तब मुनिवर विश्वामित्र ने राजा जनक को ये बताया कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये सुनकर विधेय राज जनक बड़े प्रसन्न हुए। फिर महर्षि विश्वामित्र जनक से बोले, इन्हें वह धनुष दिखाओ जो महादेव जी की धरोहर है और सीता के संबर के लिए तोड़ने को शर्त के लिए रखा गया है। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर राजा जनक ने तत्काल 300 सेवकों द्वारा उस धनुष को मंगवाकर आदर पूर्वक उन्हें दिखाया। श्री राम ने महादेव जी के उस धनुष को उसी क्षण बाएं हाथ से उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर खींचते हुए सहसा उसे तोड़ दिया। इससे मिथिला नरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की पूजा करके उन्हें वैदिक विधि के अनुसार अपनी दोनों कन्याएं दे दी। मुनिवर विश्वामित्र से ये जानकर कि राजा दशरथ के दो पुत्र और हैं, जनक ने उन पुत्रों के साथ महाराज को बुलाया और अपने भाई की दो पुत्रियों का उन दोनों भाइयों के साथ विवाह कर दिया। तंत्र मिथिला नरेश के द्वारा भली भांति सम्मानित हो मुनि की आज्ञा ले अपने चारों विवाहित पुत्रों के साथ महाराज दशरथ योद्धापुरी के लिए प्रस्थित हुए। मार्ग में श्री रामचंद्र जी ने भृगुपति परशुराम जी के गर्व को शांत किया और पिता तथा भाइयों के साथ वे बहुत वर्षों तक आनंद पूर्वक रहे। तदंतर राजा दशरथ ये देखकर कि मेरे पुत्र श्री राम जानने योग्य सभी तत्वों को जान चुके हैं, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए उद्यत हुए। ये जानकर राजा की सबसे अधिक प्रीतिमा छोटी रानी के कई ने हठपूर्वक राम के राज्य अभिषेक को रोका और अपने पुत्र भरत के लिए उस अभिषेक को पसंद किया। तब माता के कई की प्रसन्नता के लिए पिता की आज्ञा ले श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सहित भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर चले गए और वहीं मुनि वेश धारण करके उन्होंने कुछ काल तक निवास किया। इधर भरत जी पिता के मरने का समाचार सुनकर अपने नाना के घर से अयोध्या आए। यहाँ उन्हें मालूम हुआ कि पिताजी हा राम की रट लगाते हुए परलोकवासी हुए हैं। तब भरत जी ने ककई को धिक्कार देकर श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए वन को प्रस्थान किया, किंतु वहां से श्री राम ने भरत को अपनी चरण पादुका देकर अयोध्या लौटा दिया। श्री राम क्रमशः अत्रि, सुतीक्ष्ण तथा अगस्त के आश्रमों पर गए। इन सब स्थानों में 12 वर्ष बिताकर श्री रघुनाथ जी भाई और पत्नी के साथ पंचवटी में गए और वहां रहने लगे। जन स्थान में सूर्पनखा नाम की राक्षसी रहती थी। श्री राम की प्रेरणा से लक्ष्मण ने उनकी नाक काटकर उसे विकृत बना दिया। तब उस राक्षसी से प्रेरित होकर युद्ध के लिए आए हुए 14,000 राक्षसों सहित खर, दूषण और त्रिशिरा को श्री रामचंद्र जी ने नष्ट कर दिया। ये समाचार सुनकर राक्षसों का राजा रावण वहां आया। उसने मरीचि को स्वर्ण में मृग के रूप में दिखाकर उनके पीछे दोनों भाइयों को आश्रम से दूर हटा दिया और सीता को हर लिया। उस समय जटायुओं ने उनका मार्ग रोका, परंतु रावण उसे मारकर सीता को लंका ले गया। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब लौटकर आश्रम पर आए तो सीता जी का हरण हो चुका था। अब वे सब और उनकी खोज करने लगे। मार्ग में जटायु को गिरा देख उनके मरने पर दोनों भाइयों ने उनका दाह संस्कार किया। फिर कबंध को मारकर शबरी पर कृपा की। वहां से ऋष्यमुख पर्वत पर आए। तत्पश्चात हनुमान जी के कहने से अपने मित्र वानर राज सुग्रीव के शत्रु बलि का वध करके श्री राम ने सुग्रीव को राजा बनाया। फिर सुग्रीव की आज्ञा से सीता जी की खोज के सब और वानर गए। हनुमान आदि वानर सीता को ढूंढते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर गए। वहां संपाति के कहने से उन्हें ये निश्चय हो गया कि सीता जी लंका में है। तदंतर अकेले हनुमान जी समुद्र के दूसरे तट पर बसी हुई लंकापुरी में गए और वहां रामप्रिया सती सीता को उन्होंने देखा तथा श्री रामचंद्र जी की अंगूठी उन्हें देकर अपने प्रति उनके मन में विश्वास उत्पन्न किया। फिर उन दोनों भाइयों का कुशल समाचार सुनाकर उनसे चूड़ामणि प्राप्त की। तदंतर अशोक वाटिका को उजाड़ कर सेना सहित अक्षय कुमार को मारा और मेघनाथ के बंधन में आकर रावण से वार्तालाप किया। तत्पश्चात संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर पुनः मिथिलेश नंदिनी सीता का दर्शन किया और उनकी आज्ञा से समुद्र लांघकर श्री रामचंद्र जी से उनका समाचार निवेदन किया। सीता राक्षसराज रावण के निवास स्थान में रहती है, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी भी वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे। फिर समुद्र की ही अनुमति लेकर उन्होंने महासागर पर पर्वतीय शिला खंडों से पुल बांधा और उसके द्वारा दूसरे तट पर पहुंचकर सेना की छावनी डाली। तदंतर अपने छोटे भाई विषन के समझाने पर भी रावण को ये बात नहीं रुची कि सीता अपने पति को वापस दे दी जाए। रावण ने विषन को लात से मारा और विषन श्री रामचंद्र जी की शरण में गए। तब श्री रामचंद्र जी ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर रावण ने क्रमशः अपने मंत्रियों मात्यों पुत्रों और सेवकों को युद्ध के लिए भेजा, किंतु वे सब श्री राम लक्ष्मण तथा कपीश्वरों द्वारा नष्ट कर दिए गए। लक्ष्मण ने इंद्रविजय मेघनाथ को तीखे बाणों से मार डाला। इधर श्री राम ने भी कुंभकर्ण तथा रावण को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद श्री राम ने अपनी प्रीतमा सीता की अग्नि परीक्षा ली और विभीषण को राक्षसों का आधिपत्य लंका तथा एक कल्प की आयु देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और सुग्रीव और विभीषण के साथ पुष्यक विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान किया। भरत जी नंदीग्राम में रहते थे, उन्हें साथ लेकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या में गए। फिर चारों भाइयों ने अपनी सब माताओं को प्रणाम किया। तदंतर पुरोहित विशिष्ट की आज्ञा लेकर भाइयों ने श्री राम का राजा के पद पर अभिषेक किया। भगवान श्री राम भी प्रजा का औरस पुत्र की भांति पालन करने लगे। धर्म के ज्ञाता श्री राम ने लोक निंदा से डरकर सीता देवी जी को त्याग किया। गर्भवती सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जाकर सुख से रहने लगी। वहां उन्होंने दो पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम थे कुश और लव। महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों के जात क्रम आदि संस्कार शास्त्रों की विधि से किए। उन उदारबुद्धि महर्षि ने रामायण महाकाव्य की रचना करके उन दोनों बालकों को पढ़ाया। वे दोनों बालक मुनियों के यज्ञों में रामायण गान करते थे, इसके कारण उनकी सर्वत्र ख्याति फैल गई। एक समय श्री रामचंद्र जी का अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होने पर वे दोनों भाई कुश और लव उस यज्ञ में गए। वहां उन दोनों के मुंह से अपने चरित्र का गान सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ सभा में सीता के साथ महर्षि वाल्मीकि को बुलाया। जगदम्बा सीता ने वहां आकर अपने दोनों पुत्र श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए और स्वयं उन्होंने पृथ्वी के विवर में प्रवेश किया। ये एक अद्भुत घटना हुई। तब से श्री रामचंद्र जी केवल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर यज्ञ अनुष्ठान में ही लगे रहे। तदंतर एक समय काल और दुर्वासा मुनि श्री रामचंद्र जी के पास आए। काल को ब्रह्मा जी ने भेजा था और वे श्री राम से वैकुंठ धाम में पधारने के लिए पदार्था करने आए थे। उन्होंने एकांत में आकर श्री राम से कहा, इस समय कोई भी यहाँ ना आवे, यदि कोई आए तो उस आप उसका वध कर डालें। श्री राम ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, तुम यहां द्वार पर खड़े रहो, किसी को भीतर नहीं आने देना, यदि कोई भीतर प्रवेश करेगा तो वह मेरा वध्य होगा। तब लक्ष्मण बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से पालन में लग गए। इतने ही में महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर लक्ष्मण के समीप आए। उन्हें आया देख लक्ष्मण ने प्रणाम करके कहा, भगवान दो घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, इसमें श्री रघुनाथ जी मंत्रणा में लगे हैं। उन्होंने लक्ष्मण की बात सुनकर उनसे क्रोधपूर्वक कहा, मुझे भीतर जाने दो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें भस्म कर दूंगा। दुर्वासा का वचन सुनकर लक्ष्मण जी घबरा गए। वे मुनि से भयभीत हो अपने बड़े भाई को उनके आगमन की सूचना देने के लिए स्वयं भीतर चले गए। लक्ष्मण को आया देख कालदेव उठे, उनकी मंत्रा पूरी हो चुकी थी। वे श्री राम से बोले, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए। ऐसा कहकर श्री राम से विदा ले वे चले गए। तब धर्माताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम राजभवन से निकले और दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक उन्हें भोजन कराया। भोजन कराकर उन्हें प्रणाम किया और विदा करके लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, धर्म के कारण बड़ा भारी संकट आ गया, क्योंकि तुम मेरे वध्य होगे। देव बड़ा प्रबल है वीर, मैंने तुम्हें त्याग दिया, ये तुम्हारे लिए वध है, अब तुम जहां चाहो चले जाओ। तब सत्य धर्म में स्थित रहने वाले श्री राम को प्रणाम करके लक्ष्मण जी दक्षिण दिशा में जाकर एक पर्वत के ऊपर तपस्या करने लगे। तदंतर भगवान श्री राम भी ब्रह्मा जी की प्रार्थना से साकेतपुरी और कौशल्या प्रांत के समस्त प्राणियों के साथ शांत भाव से अपने परम धाम को चले गए। उस समय सरयू के गोपरतार घाट में श्री राम का चिंतन करके जिन लोगों ने गोता लगाया, वे दिव्य श्री धारण करके योगी दुर्लभ श्री राम धाम में चले गए। लक्ष्मण जी कुछ काल तक तप में लगे रहे, फिर तपस्या एवं योग बल से युक्त होकर श्री राम का अनुगमन करते हुए अविनाशी धाम में प्रवेश कर गए। सुमित्रानंदर लक्ष्मण ने उस पर्वत को प्रतिदिन अपने सानिध्य का वर दिया और उस पर अपना अधिकार रखा, अतः वह लक्ष्मण जी का उत्तम क्षेत्र है। जो मनुष्य लक्ष्मण पर्वत पर भक्ति भाव से लक्ष्मण जी का दर्शन करते हैं, वे कृतार्थ होकर श्री हरि के धाम में जाते हैं। उस तीर्थ में स्वर्ण गौ भूमि तथा अश्व के दान की प्रशंसा की जाती है। वहां किया हुआ दान होम जप और पुण्य कर्म सब अक्षय होता है। मोहिनी बोली, देश श्रेष्ठ, मैंने सेतु तीर्थ का उत्तम महात्म्य सुन लिया, अब नर्मदा के तीर्थ समुदाय का वर्णन सुनना चाहती हूँ। तो पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी, मैं नर्मदा के दोनों तटों पर विद्यमान तीर्थों का वर्णन करता हूँ। उत्तर तट पर 11 और दक्षिण तट पर 23 तीर्थ हैं। नर्मदा और समुद्र के संगम को 35वां तीर्थ कहा गया है। ओमकार तीर्थ के दोनों ओर अमरकंटक पर्वत से 2 कोस दूर तक सब दिशाओं में 3.5 करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। 1 करोड़ तीर्थों कपिला संगम में हैं। अशोक वनिका में 1 लाख तीर्थ प्रतिष्ठित है। अंगारगर्ता के 100 और कुब्जा के 10,000 तीर्थ कहे गए हैं। वायु संगम में सहस्त्र और सरस्वती संगम में 100 तीर्थ स्थित हैं। शुक्ल तीर्थ में 200, विष्णु तीर्थ में 1,000 तीर्थ, महिष्मती में 1,000 और शूलभेद तीर्थ में 10,000 तीर्थों की स्थिति मानी गई है। देवग्राम में 1,000 और उलूक तीर्थ में 700 तीर्थ हैं। मणि नदी के संगम में 108 तीर्थ हैं। वैद्यनाथ में 108 और घंटेश्वर में भी उतने ही तीर्थ हैं। नर्मदा समुद्र संगम में 1.5 लाख तीर्थों का निवास बताया गया है। व्यास द्वीप में 88,100 तीर्थ हैं। करंज संगम में 10,008 तीर्थ हैं। अरंडी संगम में 108 तीर्थ हैं। भूतपाप तीर्थ में 68 और कोकिल में 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। रोमकेश में 1,000, द्वादशार्क में 1,000 और शुक्ल तीर्थ में 802,000 तीर्थ हैं। सभी संगमों में 108 तीर्थों की स्थिति मानी गई है। कावेरी संगम या नंद तीर्थ में 500 अवंतर तीर्थ हैं। भृगु क्षेत्र में 1 करोड़ और भारत भूति में 108 तीर्थ विद्यमान हैं। अक्रूरेश्वर में 150 और विमलेश्वर में 1,00,000 तीर्थ हैं। सूर्य के 10, कपिल के 9, चंद्रमा के 8 और नंदी के 1,08,000 तीर्थ हैं। स्तवकों में 214 तीर्थ हैं, वे सब शैव तीर्थ हैं। वैष्णव तीर्थ 22 हैं, ब्रह्म तीर्थ तो सभी हैं, 28 शक्त तीर्थ हैं, उनमें भी 7 तीर्थ मात्रकाओं के हैं, उनमें से 3 ब्राह्मी के हैं, 2 वैष्णवी और 2 रौद्री तीर्थ हैं। ब्राह्मी और वैष्णवी के सिवा शेष स्थानों में रुद्र शक्ति विद्यमान है। एक तीर्थ क्षेत्रपाल का भी बताया गया है। नर्मदा में गुप्त और प्रकट रूप से अवान्तर तीर्थ है। वायुदेव बताने भूतल अंतरिक्ष और द्यूलोक में जो 3.5 करोड़ तीर्थ बताए गए हैं, वे सब नर्मदा में विद्यमान हैं। जो मानव इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करता है, वो शुद्ध चित्त होकर उत्तम गति पाता है। नर्मदा के तट पर किया हुआ स्नान, दान, जप, होम, वेद अध्ययन और पूजन सब अक्षय हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे नर्मदा के तीर्थ समुदाय का वर्णन किया। ये स्मरण करने वाले मनुष्यों के भी महापातक का निवारण करने वाला है। जो मानव नर्मदा के तीर्थ का ये संग्रह सुन लेता है अथवा पढ़ता है या सुनाता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। मोहिनी बोली, विप्रवर, आपने नर्मदा का जो महत्व बताया, वह मनुष्यों का पाप का नाश करने वाला है। महाभाग प्रभु, आप मुझे अवंती तीर्थ का तथा देव वंद्य भगवान महाकाल का महत्व बताइए। तो पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे सुनो, मैं तुम्हें अवंती का महत्व बतलाता हूँ, जो मनुष्यों को पुण्य देने वाला है। महाकाल वन पवित्र परम उत्तम तपोभूमि है। महाकाल वन से दूसरा कोई क्षेत्र इस पृथ्वी पर नहीं है। वहाँ कपाल मोचन नामक तीर्थ है, जिसे भक्तिपूर्वक स्नान करने से ब्रह्म त्यारा मनुष्य भी शुद्ध हो जाता है। रुद्र सरोवर में स्नान करने वाला मानव रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। स्वर्ग द्वार में जाकर स्नान और भगवान सदाशिव की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता है, वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। दक्षिण त्रिंदुक तीर्थ है। राजस्थल में जाकर सामुद्रिक तीर्थ में नहाने वाला मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करने का उत्तम फल पाता है। शंकरवापी में नियम पूर्वक स्नान करने वाला मानव इस लोक में मनोवांछित भोग भोग कर अंत में रुद्रलोक में जाता है। जो मनुष्य नीर गंगा में नहाकर भक्ति भाव से गंधवती देवी की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। 10 अश्वमेधिक तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तंत्र मनुष्य देवेश्वरी एकांशा के समीप जाकर गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करके संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मानव रुद्र सरोवर में स्नान करके श्रद्धापूर्वक हनुमतकेश्वर के पूजन करता है, वह संपूर्ण संपत्तियों को पा लेता है। वाल्मीकिश्वर की पूजा करने से मानव संपूर्ण विद्याओं की निधि होता है। पंचेश्वर की पूजा करने से मानव समस्त सिद्धियों का भागी होता है। कुछ थली की परिक्रमा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मंदाकिनी में गोता लगाने से गंगा स्नान का फल मिलता है। अंकपाद का पूजन करके मनुष्य भगवान शिव का अनुचर होता है। यज्ञवापी में स्नान और मार्कंडेश्वर का पूजन करने से संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मनुष्य एक युग तक स्वर्ग में निवास करता है। सोमवती अमावस्या को स्नान और सोमेश्वर का पूजन करके मनुष्य इस लोक और परलोक में मनवांछित भोग पाता है। फिर केदारेश्वर, रामेश्वर, सौभाग्येश्वर तथा नगर आदित्य की पूजा करके मनुष्य मनवांछित फल पाता है। केशव आदित्य की पूजा करने से मानव भगवान केशव का प्रिय होता है। शक्ति भेद तीर्थ में स्नान करके बड़े भयंकर संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य ओंकारेश्वर आदि लिंगों की विधि पूर्वक पूजा करता है, वे भगवान महेश्वर के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। महाकाल वन में शिवलिंगों की कोई नियत संख्या नहीं है। जहाँ कहीं भी विद्यमान शिवलिंग का पूजन करके मनुष्य भगवान शंकर का प्रिय होता है। अवंती के प्रत्येक कल्प में भिन्न भिन्न नाम होते हैं, यथा कनक श्रृंगा, कुशथली, अवंतिका, पद्मावती, कुमुद्वती, उज्जैनी, विशाला और अमरावती। जो मनुष्य शिप्रा नदी में स्नान करके भगवान महेश्वर का पूजन करता है, वे महादेव जी की तथा महादेवी की कृपा से संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। जो वामन कुंड में स्नान करके विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के द्वारा संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु की स्तुति करता है, वह इस पृथ्वी पर साक्षात श्री हरि के समान है। जो देवप्रयाग सरोवर में स्नान करके भगवान माधव की आराधना करता है, वे भगवान माधव की भक्ति पाकर विष्णु धाम में जाता है। जो अंतर्ग्रह की यात्रा में विघ्नेश, भैरव, उमा, रुद्र, आदित्य तथा अन्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक प्राप्त उपचारों से पूजा करता है, वह स्वर्ग लोक का भागी होता है। रुद्र सरोवर आदि स्थलों में जो अन्य बहुत से तीर्थ हैं, उन सब में भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य सुखी होता है। वहां के 8 तीर्थों में स्नान करके मानव महाकाल वन की यात्रा का सांगोपांग फल पाता है। इस प्रकार अवंतीपुरी का ये सब महात्म्य तुम्हें बताया गया है। इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।